ببين قل أنا أذن أقمق ببين قل أنا أذن أقمق إيش بس كي سنة تيلر ابن قيم وكتابنده söylemiştir. İbn-i Kayyim o kitabında söylemiştir ama o kitabı ki siz bildiğiniz kadarıyla söyledim onun ismini Hasan'dendirdi ama ne o kitabın ismi ne? Tuhfetil Vedud, Ahkamül Mevlud. Tayyip ama o kitap da söyledi, sahihlendirdi ama ne en büyük alimler ne yaptı? Zayıflandırdı. Biz onun zayıf olduğuna gidiyoruz.